ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی زندگی قرار دیا ہے، اور جتنی نعمتیں چیزیں دی گئی بتائی وہ تمہارے پاس وہ ہماری امانتیں ہیں، حتیٰ کہ ہماری زندگی بھی ایک اللہ کی امانت ہے، اور زندگی میں جو جو چیزیں ہوگی وہ جس طرح نعمتیں ہوگی وہ اللہ کی امانتیں بھی ہوگی. یہ سبق اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے کہ اس سے آخرت کمائی جائے. یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی رہبری ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ رہبری ہے ہماری کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. اور سمجھدار آدمی بھی وہی قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، اور جو اپنی دنیا سے آخرت نہ بنا لے بلکہ دنیا کی لذتوں میں، خواہشوں میں اپنی زندگی گزارے، بتایا کہ وہ نادان ہے، ناندیش ہے، اپنا نتیجہ سوچنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ دعوت ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. حدیث شریف میں صراحتاً یہ ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، اور کوئی مخلوق دنیا کو استعمال نہیں کرتی. ہاں، انسانوں کے لیے ساری مخلوق کو اللہ نے مسخر اور پابند کیا ہے خدمت کے لیے، وہ دنیا کی نعمتوں سے ان کو حصہ نہیں ہے. البتہ انسان کو دنیا کی ساری نعمتوں میں سے اس کے لیے حصہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تو یہ بشارت اور انعام ہے. آگے کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ دعوت ہے کہ ہماری زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے. اس لیے سمجھدار اس کو کہا جائے گا کہ جو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے، اور اللہ نے دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی ذمہ داری ڈالی ہے، بلکہ جس طرح دنیا سے آخرت بنانے کی ذمہ داری ڈالی ہے ایسے دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں. جس طرح دنیا سے دنیا کے اسباب بنانے کے لیے ہیں، ایسے دنیا سے اپنے لیے آخرت بنانے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. ہاں اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ زندگی ہماری مقصد پر آوے. ہاں زندگیوں کو مقصد پر لانا, ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, ہم کو زندگی کیوں دی گئی ہے, یا خالی جینے کے لیے دی گئی ہے یا خالی کھانے پینے کے لیے کہ نہیں, بلکہ ہم کو اپنی زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہے کہ ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہو اس کو جاننا, اس کو ماننا اور اس کو پورا کرنا, جس حال میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس حال میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا, اس یقین کے ساتھ کہ اس میں میری کامیابی ہے. اگر یہ حکم چھوٹ گیا یا ٹوٹ گیا تو یہ میرے لیے نقصان اور خسارے کی بات ہے. اس لیے زندگی کا یہ مقصد بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نماز کے بعد اس مقصد کے لیے دعا مانگتے تھے اور وہ مشہور دعا ہے, اور اسے یاد کرنے کی تلقین ہے کہ اس دعا کو یاد رکھو, اس دعا کو یاد کرو, مانگو. وہ دعا ہے رب اعنی علی ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life in this world in order to fulfill responsibilities. This is why the favors and bounties of that Allah ta'ala has blessed us with, this is an amanat and a trust. Our life is an amanat. Likewise, the bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, these also represent a trust, so that we understand this important subject and lesson, that the purpose and object of this life is to fulfill the responsibilities that Allah subhanahu wa ta'ala has directed towards us. Allah ta'ala has given us this life in this world for this reason, that we utilize it in order to earn and make our akhirah. This is a direct express command of Allah Ta'ala. وَابْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Utilize that which Allah blessed you with in this world in order to earn your akhirah. The one who does this, this individual is recognized as the someone who is intelligent. The one who fails to realize that he has to utilize this, the means of this world to earn his akhirat, such a person is a foolish person, an ignorant person. Why? Because he does not keep in front of him what the eventual outcome is going to be. What are the consequences of my actions? The life of this world, إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. This entire world, Allah Ta'ala has created for you. The rest of Allah Ta'ala's creation, none of them directly utilize the bounties of this world. They have been put into the service of humanity. And humanity, insan, takes service from the rest of Allah Subhanahu wa Ta'ala's creation. The rest of the creation haven't been given a share in the bounties of this world. So this world created for you, this is the glad tidings. This is the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Now with that bounty, what is the responsibility? Antum khuliqtum lil akhirah. You have been created for akhirat. This life has been given to you so that you make your akhirat. And such a person who does this, that is the intelligent person. In order to fulfill this responsibility, we were given means. You are given means in this world to make this life also, and you are given means in order to make the life of the akhirat, so that your life comes onto this. Why were we given life in this world? Not just to live and to eat and to subsist? No. The purpose of this life is that this life is a life of responsibility. In every condition, acquire the knowledge, what is the law of Allah that is directed to me? Accept that law and thereafter fulfill that law. And have this conviction that in carrying out Allah's law in this condition, have this conviction that Allah has kept my success in this. Moving away from that, living a life away from the command of Allah subhanahu wa ta'ala, this is a life of failure and loss and recrimination. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught us this, the object and purpose of our life. And he taught us to make this dua. And this dua is not just an ordinary dua. It is stressed, emphasized. Learn this dua, recite this dua with its meaning after every salah. Rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اس دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ دعا یاد رکھی جائے اور اللہ سے بار بار مانگی جائے. اس دعا میں کیا مانگا ہے؟ اس دعا میں اللہ سے مدد مانگی ہے. اللہ سے مدد مانگی ہے. اس چیز کی مدد مانگی ہے. اَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. میری مدد فرما. کس بارے میں؟ کہ تیرا ذکر کرنے میں میری مدد فرما. ذکر کوئی مشکل کام ہے؟ کہ نا ذکر کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر مدد کیوں آ گئی ہے؟ ذکر کہ ذکر سے مراد اللہ کے اطاعت ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے اطاعت. کہ میری مدد کر تاکہ میں تیری اطاعت کروں. جی ہاں. کلو متعین ذاکرون. سلمہ نے لکھا ہے کلو متعین ذاکرون. ہر وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہوگا وہ اللہ کا ذاکر ہوگا. ذکر صرف زبان سے خاص نہیں ہے بلکہ اللہ کے اطاعت کا ہر عمل وہ ذکر کہا جاتا ہے. اس لیے یہ دعا بڑی جامع ہو گئی کہ مجھ کو مدد دے تیرے اطاعت کرنے پر, میں اپنی زندگی تیری اطاعت والی بناؤں. اطاعت کے لیے ہی پیدا کیا ہے, اطاعت کے لیے ہی نبی آتا ہے. اللہ کے نبیوں کا آنا دنیا میں اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے اطاعت کی طرف بلاوے, اطاعت کی ان کو دعوت دے کہ اللہ کی بات سیکھے, اللہ کی بات سکھاوے, اللہ کی بات مانے اور اللہ کی بات ماننے کے لیے محنت کرے. اطاعت, اطاعت کا مفہوم بڑا ہے. تو زندگی کو کے لیے اطاعت کے لیے دعا مانگیے کہ میری مدد فرما میں تاکہ میں تیرا ذاکر بنوں, اطاعت کرنے والا بنوں. اطاعت کی خاصیت ایک تو یہ ہے کہ جب اطاعت ہوگی تو ہدایت ہوگی. جب زندگیوں میں اطاعت ہوگی تو ہدایت ہوگی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی کی راہ پاؤ گے. تو اطاعت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس سے زندگی کو ہدایت ملتی ہے, صحیح راہ ملتی ہے. اطاعت میں یہ ہے معصیت اور گناہ ہے تو پھر آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اس کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے, اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے دعا مانگی ہے اَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ, یا اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں تیری اطاعت کرنے والا بنوں. اور کیا مدد مانگی ہے؟ کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں, اللہ کا شکر اور اللہ کا شاکر بندہ. شکر, شکر جو ہے وہ ایمان کی صفت ہے. کفر میں شکر نہیں ہوتا, کفر شکر کے مقابلے میں ہے. ایمان کی صفت ہے. ایمان کی کیا صفت ہے؟ کہ شکر کرے اللہ کا, نعمت کو بھی پہچانے, نعمت دینے والے کو بھی پہچانے اور نعمت دینے والے کا حق بھی پہچانے. شکر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانے کہ جو کچھ میرے پاس ہے نعمت وہ اللہ کی طرف سے ہے, میرا کمال نہیں ہے, میری ہوشیاری نہیں ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے تم کو دی گئی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں, مانگنے کا انتظار نہیں کرتے, حاجت کی وجہ سے نہیں دیتے بلکہ اپنے کرم کی وجہ سے دیتے ہیں. عام طور پر جو سخی ہوتا ہے وہ حاجتوں کی وجہ سے دیتا ہے, اس کو دو اس کو دو اس کو, یہ سخی آدمی ہے. تو سخی حاجت کو دیکھتا ہے, جو کریم ہوتا ہے وہ حاجت نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو اپنی شان سے دیتا ہے کہ یہ میری شان ہے. جی ہاں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہے, بغیر مانگے دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی تعریف کرتے تھے تو کہ یا مبدی النعم قبل استحقاقها, اے وہ پروردگار تو نعمتوں میں ابتدا کرتا ہے حالانکہ کوئی حقدار نہیں اللہ پر, اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کا ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے. خالق و کل شیء, اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے, کسی کا کچھ نہیں. پھر بھی جو دیتے ہیں اللہ تو وہ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اپنے کرم سے دیتے ہیں. اس نے کہا جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور نعمت کا کیا تقاضا ہے کہ نعمت کی قدر کرو, نعمت دینے والے کی قدر کرو اور نعمت پر شکر کرو تاکہ نعمت کا حق ادا ہو جائے. جس ون اناؤنسمنٹ دیٹ پلیز نو فوٹوگرافی اور ویڈیوز Let us try and respect that. Humble appeal is made. If you have taken any videos or photography, please delete that. We are given this encouragement and it is emphasized that we learn this dua and keep asking from Allah subhanahu wa ta'ala. What must we ask from Allah ta'ala? That, oh Allah, Help me to do what? To remember you. One might ask the question, you are asking Allah to help you to remember Him. Why is it difficult? Is dhikr something that is difficult? No, it's not difficult. But try and understand, what does it mean when you are asking Allah Ta'ala to help you to remember Him? What is meant by dhikr? What is meant by dhikr is Allah's total complete obedience. Kullu muti'in zakir, ulama say. That the one who obeys Allah, he is the one who has remembered Allah. So this is a very, very comprehensive dua. By asking Allah to help you to remember Him, you are asking Allah to help you to obey Him in every circumstance and condition. In other words, you are asking Allah to make your life one of total obedience. And Allah's obedience, itaat, this is the reason that Allah subhanahu wa ta'ala created us. Anbiya alayhi salatu wassalam was sent for this purpose, to call the slaves of Allah towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to learn Allah's obedience. Anbiya came, they taught Allah's obedience, they disseminated this knowledge, and they taught the effort by which our lives will come on Allah's obedience. So you are asking Allah, that make me your obedient slave. Why? Because with obedience will come hidayat. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. This is a specific quality of Allah's obedience, that it draws hidayat and guidance. Obey the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bring your life unto sunnah. This will open up roads of guidance towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And conversely, you will distance yourself from the disobedience of Allah ta'ala. Because disobeying Allah ta'ala is what causes you to be distant from the mercy of Allah ta'ala and causes difficult hardship in our condition in the life of this world. So this dua, Ya Allah, help me to be obedient to you. Also help me to be grateful to you. This quality of shukr is a sifat and a quality of iman. In kufr there is no shukr. In Iman, this is a quality. So, opposing this opposite quality of shukr is this ingratitude. That is a quality of disbelief. So, one is recognize Allah Ta'ala's favor. Recognize and appreciate the one who has given that favor. And fulfill the haqq and the right of that favor. And what does it mean? Recognize Allah Ta'ala's favor. That whatever Allah has given me, whatever good quality I have, it's no personal achievement of mine. It is Allah's favor upon me. فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Whatever you have, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah ta'ala's sifat and quality that Allah ta'ala blesses you with His ni'mat and bounty, not because of your need. Before you even realize your need, Allah ta'ala blesses you with His ni'mat and His bounty. Normally, a generous person gives, spends on others in proportion to their need. That is what we call sakhi, generous. Allah is kareem, beyond generosity. And without your asking, without you even realizing, this is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we find, he would address Allah in this manner, Ya mubidiyan ni'ami, qabla istihqaqiha. That Ya Allah, You are the one who has showered His bounty upon me before my having any right. No one has a right over Allah. Allah is khaliqu kulli shay. Allah has created everything. Everyone is in need of Allah. So why is Allah blessing you with His favor? This is His karam. This is Allah Ta'ala's karam. So, appreciate Allah Ta'ala's favor. Appreciate the one who has given you the favor and fulfill the haqq and right of that favor. This is what you are making dua for. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے شکر سے راضی ہے ناشکری سے ناراض ہے ان تشکرو یرضہ لکم کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالی تم سے راضی رہے گا تو بندوں کی شکر گزاری سے اللہ راضی ہے ان کے ناشکری سے ناراض ہے شیطان کو جب اللہ تعالی نے رد کیا تھا اپنے دربار رحمت سے تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس انسانوں کا پیچھا کروں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں اور ان کو ایسا بناؤں گا کہ ان کی اکثریت تیری ناشکری کرے گی یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح کا چیلنج دیا تھا کہ میں ایسی کوشش کروں گا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ تیرا ناشکری ہوگی ناشکری ان کو شکر کرنے والا نہیں بناؤں گا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ ان کی اکثریت ایسی ہو جائے گی جو تیرے نعمتوں کا شکر نہیں کرے گی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو ناشکری بناؤں گا اور یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اس لیے میرے دوستو ہم کو اللہ تعالیٰ نے رہبری دی ہے کیا رہبری دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے جیسے تمہارا ماں باپ کا دشمن تھا ایسے وہ تمہارا بھی دشمن ہے اس لیے تم اس دشمنی سے آگاہ رہو اور شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے کہ شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے سوائے نبی کے اتباع کے دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے نبی کے اتباع کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے اللہ کے بندوں کو دعوت دی ہے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی طرف دعوت دے کر ایک تو ان کو ان کی ذمہ داری کی ذمہ دار زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں کہ تمہاری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے اور دوسرا ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر تمہیں کیا کیا ملے گا وہ سمجھایا اور تیسرا کہ ذمہ داری نہیں پوری ہوگی تو کیا ہوگا یہ تبلیغ ہے کہ آپ نے ہم کو ذمہ داریاں سمجھائیے, ذمہ داریوں پر کیا ملے گا وہ سمجھایا, اور ذمہ داری نہیں پوری ہوگی تو کیا ہوگا. اسی کی دعوت ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا, کہ اس کا انعام کو جاننا, اور اپنی ذمہ داریوں پہ کوتاہی کرنے سے ڈرنا تاکہ زندگی کی ذمہ داری پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ فلا تتبعوا خطوات الشیطان, اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ, شیطان کے قدم کا قدم نہ چلو, کیونکہ وہی مقابلے پر ہے تاکہ لوگ دین پر نہ آئے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ. کیا ہم کو And one is grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, this draws the pleasure of Allah ta'ala. And Allah ta'ala becomes angry when one is ungrateful to Allah ta'ala. إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ When you are grateful to Allah ta'ala, this draws the rada mandi and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We find that when shaitan was rejected by Allah ta'ala, he took this oath, I will follow them, I will persevere, I will not leave them. And what will be the effort of shaitan? He said to Allah Ta'ala, I will cause majority of them to become ungrateful to you. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ This was shaitan's claim in front of Allah subhanahu wa ta'ala. He took this oath, he took this responsibility upon himself. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, in order to guide us, has given us this guidance that shaitan is your enemy. Like he was the enemy of your father, he is also your enemy. So recognize the enmity of shaitan. How are you going to be saved from shaitan's enmity? There is only one road, and that is to follow the Nabi of Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi wa salatu wa salam was sent, they gave this da'wat an invitation. One, life is a life of responsibilities. Two, if you will fulfill these responsibilities, what Allah subhanahu wa ta'ala will give you. And thirdly, if you fail to fulfill these responsibilities, what are the recriminations and what are the harms? This is tabligh and this is da'wah. Recognize, understand your responsibility, fulfill that responsibility, and in failing to fulfill that responsibility, what is the harm and the effect of that? Allah expressly commands us, اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Enter into Islam completely. Follow the way of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam completely, and do not follow the footsteps of shaitan, who took an oath that majority of you will become ungrateful to Allah. Maulana Ilyas Saad rahmatullahi alayhi farmate the ke deen amal ke majmuye ka naam hai. Deen amal ke majmuye ka naam hai. کہ دین میں بہت سے اعمال ہیں ہمارے لیے, تاکہ ہر موقع کا اور ہر ضرورت کا عمل, ہر وقت کا عمل ہم کو بتایا گیا ہے. اس لیے دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دوسرا کہ اعمال دین میں ایمان اور علم دو چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے اللہ پر, آخرت پر, اور جن جن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ اس سے اللہ کا تعلق صحیح ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے. دوسرا ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. یہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو اللہ کے اطاعت کرو, یہ تقاضا ہے ایمان کا. اطاعت نہیں ہوگی تو پھر معصیت اور گناہ ہوگا, اور معصیت اور گناہ کا اثر یہ ہے کہ معصیت اور گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے, اور اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے. ہاں, معصیت اور گناہ کے اثر ہے, اور اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اس لیے حکم ہے ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ زندگیاں ہماری اطاعت والی بنے. اور اطاعت کی وجہ سے دو اثر ہوں گے. ایک اطاعت کا اثر یہ ہوگا کہ رحمتیں ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آئیں گے. اگر پوری اجتماعیت اور پورا مجمع اطاعت پر ہے تو سب کے سب رحمت میں ہو جائیں گے. ہاں اطاعت کا یہ اثر ہے. اس لیے سب کو اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ. اطاعت پر لانا ہے تاکہ زندگیوں میں رحمتیں آئے اور زندگی راستے پر پڑ جائے. اطاعت کی وجہ سے صحیح راستہ بھی ہوگا اور اطاعت کی وجہ سے رحمتیں بھی ہوگی. اطاعت سکھانے کے لیے ہی نبی آتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں کو اطاعت پر لاوے. اگر آدمی نبی کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ نفس و شیطان کے راستے پر جائے گا. یہ پکی بات ہے. یا ادھر یا ادھر, بیچ میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوئی تو وہ اپنے نفس کی اطاعت کرے گا, شیطان کی اطاعت کرے گا. ہاں اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کو ایک طاقت دی ہے. وہ طاقت دی ہے زینت دینے کی. کسی بھی چیز کو, کسی بھی گناہ کو, کسی بھی برائی کو وہ زینت دے کر پیش کرے گا. ہاں زینت, اس میں شو, اس میں رونق دکھائے گا. ہاں تو حدیثوں میں ہے کہ کھولے کا ابلیس مزینن, ابلیس کو اللہ نے مزین بنا کر کے بھیجا ہے. وہ گناہوں کو, نافرمانی کی باتوں کو ایسے انداز میں, ایسے خوبصورت انداز میں پیش کرے گا کہ بندہ اس میں پھنس جائے گا. زینت, کہ اس کو زینت دینے کی طاقت دی ہے. اور کوئی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ بندوں کو بہکاوے. ہدایت اور دلالت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, لیکن شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ گناہ کی باتوں کو, نافرمانی کی باتوں کو مزیدار بنا کر بندوں کے سامنے پیش کرے. پھر وہ اس مزے میں پھنس جاتے ہیں. ہاں تو ان کو ابتدا میں تو مزہ ملتا ہے اور انتہا میں سزا ملتی ہے. ابتدا میں مزہ ہے, پھر انتہا میں اس کی سزا ہے. اس لیے بتایا ہے کہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیطان کے شر سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ شیطان سے شر سے بچنے کا یہ کیا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے کہ اپنے نبی کے طریقے پر آؤ. اپنے نبی کے طریقے پر آؤ. اپنے نبی کے طریقے پر آؤ گے تو پھر اس کی ساری شرارتیں بے اثر ہو جائیں گی. یہ مقابلے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور شیطان کا بہکانا یہ مقابلے پر ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقوں کی دعوت دیں گے, اپنے راستوں کی دعوت دیں گے, اس کے فضائل فائدے بتائیں گے؟ شیطان دوسری طرف گناہوں کو اور دنیا کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے پیش کرے گا. خلی کا ابلیس مزینن ولیس الیہ من الضلالت شیء وبعثت داعیا ومبلغا ولیس الیہ من الہدایت شیء. یہ فرمایا حدیث میں کہ شیطان کو اللہ نے مزین بنا کر بھیجا کہ وہ دنیا کو, گناہ کو مزیدار بنا کر پیش کرتا ہے. وہ بندہ اس میں لج جا کے پھنس جاتا ہے. پھر پشیمان ہوتا ہے. گناہ میں مزے کی وجہ سے پھنسا, پھر نتیجے میں پشیمانی اور پریشانی ہوتی ہے. نبی کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر. نبی کو اللہ بھیجتے ہیں حق کے ساتھ. جو راستہ حق ہے اس کی دعوت لے کر بھیجتے ہیں. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو حق راستہ دے کر بھیجا ہے اور آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. گناہ کرنے والوں کے لیے ڈرنے ڈرانے کی باتیں ہیں کہ وہ ڈرے اور ڈر کر کے اپنا گناہ چھوڑے. بشیر اور نذیر آپ کی صفت ہے کہ ماننے والوں کے لیے آپ بشارت دیں گے, نہ ماننے والوں کو ان کے انجام اور نتیجے سے ڈرائیں گے کہ ڈرو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستو راستہ نبی والا ہے, اور وہی راستہ حق ہے. اس کے مقابلے میں شیطان کا راستہ ہے کہ وہ دنیا کو ایک تو مزین بنا کر ان کے انسانوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ زینت میں پھنس جائے اور تھوڑا سا نفع اس کو مل جاتا ہے اس زینت کی وجہ سے. پھر بعد میں وہ زینت ختم ہو جاتی ہے اور پشیمانی رہ جاتی ہے. اس لیے کہا کہ تم شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ تمہارا دشمن ہے. اور بچنے کا کیا راستہ ہے؟ شیطان سے بچنے کا راستہ سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ used to say that deen is a collection of actions. We find that in deen there are many many actions, injunctions for every occasion, for every need, for every time. We are shown these actions, and in order to fulfill them the two integral requirements, one is iman and the other is knowledge. Iman in Allah, iman in the hereafter, and to recognize what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, we require the knowledge of that. Through iman, our relationship with Allah is made and established. Now, what is the demand of iman? To that we come onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Iman drives a person towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And weakness of iman will lead towards what we call masiyat and the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. The effect of Allah ta'ala's obedience is this draws good conditions. This draws the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And when a person moves away from Allah ta'ala's obedience, then shaitan, and on the other hand, his nafs, his carnal desires overpower him. And this draws the anger and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to bring through iman our lives onto Allah's obedience. This is Allah's command. And Allah's obedience, two effects of it. One is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a direct effect and consequence and result of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. That Allah's rahmat is drawn through the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why this da'wat is given, this lesson is taught. Make your life one of Allah ta'ala's obedience, because through obedience, this is the road towards the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And Anbiya alayhim as-salatu was-salam was sent only with this purpose and objective, to bring alive the total obedience of Allah ta'ala, the worship of Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Otherwise, if there is no obedience of the Anbiya alayhim as-salatu was-salam, then shaitan and your carnal desires will get the upper hand. Allah Ta'ala created shaitan, and the ability, the tool which Allah Ta'ala gave shaitan is what does shaitan do? Shaitan beautifies the disobedience of Allah. It's mentioned in the hadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, خُلِقَ إِبْلِيسِ مُزَيِّنًا. Shaitan was created with this quality that he will adorn, beautify, make attractive sin, Allah Ta'ala's disobedience. No other ability shaitan has. Hidayat and deviation is not in the hands of shaitan. What shaitan does is he beautifies Allah's disobedience. So in the beginning there is enjoyment, and the eventual outcome is regret. The eventual outcome is the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So save yourself. There is only one way, one means of protection from the trap and the deviation and the adornment of shaitan, and that is the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the way of the Nabi. That is, come on to this. If you do not adopt the way of life of the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then shaitan will deviate you. This is a constant confrontation. This is a constant challenge that we face. One hand, the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which will lead us towards Allah's obedience and mercy. And the other is the trap of shaitan. This is why, and Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, خُلِقَ إِبْلِيسُ مُزَيِّنًا وَلَيْسَ إِلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ شَيْءٍ. He will beautify. He doesn't have the ability to deviate you. On the other hand, بُعِثُ دَاعِيًا وَمُبَلِّغًا. Allah has sent me as one who will convey the message. Allah has sent me as one who will disseminate the knowledge of the obedience of Allah Ta'ala, Allah's command. وَلَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْهِدَايَةِ شَيْءٍ. But hidayat is not in the hands of the messenger also. The Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam was sent with the truth. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Those who are on Allah's obedience, He will give them glad tidings. Those who are sinning, whose lives are on the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, He will warn them, He will caution them of the consequences of Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience. So the road to Allah ta'ala, the road to protection, the road to this confrontation, protection in this confrontation against shaitan, is to follow the way of life of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Because shaitan will beautify Allah's disobedience, which enjoyment will be short-lived. Then it is only regret, it is only recrimination. So save yourself from this by bringing your life on the pattern of the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam. تو ہمارے سامنے اللہ نے اور اس کے رسول نے راستے کھول کر بتا دیے ہیں, یہ راستہ اللہ کا راہ ہے اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے. ان دونوں راستوں کو الگ الگ کھول دیا ہے. وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, کہ ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں. ایک راستہ اللہ کا ہے, ایک راستہ شیطان کا ہے. شیطان کا راستہ بچنے کے لیے ہے, اللہ کا راستہ قبول کر کے ماننے کے لیے اور چلنے کے لیے ہے. یہ دو راہیں ہمیں دی ہے اور اس کی دعوت دی ہے. اس کی دعوت یہ ہے کہ جو راستہ اللہ کا ہے وہ اختیار کرو, اور جو راستہ شیطان کا ہے وہ نہ اختیار کرو. کیوں؟ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون, جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے. ہاں, یہ زندگی کا مسئلہ ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اپنی قبروں میں چھوٹو گے. تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ کہ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار, تمہاری زندگی ایسی گزرے کہ تم اللہ کی بات قبول کر کے مانتے مانتے مانتے مر جاؤ. اس میں چھٹی نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, زندگی کا اور دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے دین پر استقامت اور پابندی آوے. یہ حکم ہے کہ اپنے دین پر استقامت, اپنے دین پر پابندی سے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی, جو حکم اور وحی آپ پر آ رہی ہے, جو دین آپ پر آ رہا ہے, آپ اس کے پابند بنے. وہ تو تھے ہی پابند, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی پابند. تو جس طرح پابند اب تک رہے ہیں, آئندہ بھی اس کے پابند رہے. ایک تو آپ کو یہ حکم دیا پابندی کا, دوسرا حکم ہم کو بھی دیا, یعنی امت کو دیا, فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک, کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین کا کیا حکم ہے. دین کی دعوت اسی وجہ سے ہے کہ دین کی دعوت سے دین کی محنت کریں, اور دین میں نکل کر راستے میں نکل کر اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں, تاکہ یہ بات سمجھ میں آ رہے کہ ہمیں اپنی زندگی حال کے حساب سے گزارنی ہے کہ حکم کے حساب سے گزارنی ہے. حال تو سامنے ہوتا ہے. تو دعوت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حکم والی بناؤ. جب حکم والی زندگی بنے گی تو حکموں کی برکت سے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. قاعدہ ہے کہ جب زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم آئیں گے تو حکموں کی برکت سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حکم ٹوٹیں گے تو حکم کے ٹوٹنے کی نحوست کی وجہ سے حالات بگڑ جائیں گے. تو حالات کا بگاڑ اور حالات کا بناؤ دنیا کے اسباب پر نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب ہوں گے تو حالات بن جائیں گے اور دنیا کے اسباب نہیں ہوں گے تو حالات بگڑ جائیں گے, کیسا نہیں ہے. بلکہ حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کے اطاعت اور اللہ کی نافرمانی پر ہے. اگر اللہ کی اطاعت ہوئی ہے تو اللہ حالات اچھے کریں گے, اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو حالات بگڑ جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ, حدیث شریف ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. سارے امور کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں. سب جب اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر جو خطبہ دیا تھا پہلا, اس پہلے خطبے میں لوگوں کو یہ پہلی نصیحت تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا دنیا والا مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ بڑا انعام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam has clearly opened before us both roads, both ways of life and their consequences. We have been given the choice. The road is open. The explanation has been given. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنَ. One is the road to Allah through His obedience, following the way of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and the other is the road towards shaitan, the disobedience of Allah, moving away from a life of following the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Choose the first and the consequences, the return, the recompense. Choose the other and the consequences and recrimination. This is clearly illustrated to us in hadith. كَمَا تَحْيَوْنَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ. This is the map of life. As you will live, your death will occur. And as your death occurs, you will be resurrected on that condition. So, the map of life, the dictate of life is, what is the order? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. That be warned. There is no letting up, there is no break, there is no holiday. Right up till the end, the first requisite and command of deen is obey Allah with istiqamah, with regularity, with perseverance. The Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam is commanded this also. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَعْبَ مَعْتْ. That, O my Nabi, persevere, be regular upon that which you were commanded. He himself was regular. He persevered in every condition. But with this, وَمَنْ تَعْبَ مَعْتْ. Hey, وَمَنْ آمَنَ مَعْتْ. Those who brought iman upon you, they also must persevere in every condition on Allah Ta'ala's command. Why? Because this world is a home and a place of conditions. Sometimes adversity, sometimes ease, sometimes health, sometimes sickness, sometimes enmity, sometimes friendship. So, do what the condition demands? No. In that condition, establish what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the da'wat of deen. Recognize Allah's command in every condition. This is why we are told, come out, make effort to establish a life and understand a life that is dictated by Allah's command, not a life that is dictated by what is the condition. Because if you will make your life a life of hukam, a life of Allah subhanahu wa ta'ala's command, then through the barakat and the blessing of that, Allah will bring positive and good conditions. Consequently, break Allah Ta'ala's command, then the curse of that and the result of that will be the conditions will decline. Conditions are made positive or negative through the fulfillment of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is a foundational principle. Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqih. Correct your relationship with Allah, bring your life, motivate your life by what Allah wants. What is the condition of Allah? What is the command of Allah Ta'ala? Then Allah will correct your relationship, bring about positive, favorable condition with the rest of Allah's creation. This was the first khutbah that Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gave. Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqi. This is a great blessing of Allah Ta'ala and a great responsibility that at all times, in all conditions, persevere on the command of Allah and Allah will bring favorable conditions. Allah se maamla sahi karne ke liye Allah se taluk paida karna padta hai aur wo taluk iman aur ibadat ka hai. Allah se kisi ki rishtedari nahi hai ki rishtedari ka taluk ho. Allah ka koi rishtedar nahi, Allah akela hai apni zaat mein, apni sifat mein. تو پھر اللہ سے ہمارا تعلق کہ اللہ سے ہمارا تعلق ایک تو ایمان کا کہ اللہ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی کائنات کو چلاتا ہے دلوں پر بھی وہی مالک ہے تمام چیزوں پر اسی کا قبضہ ہے یہ سمجھ کر کے ایک تو ہمارا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے یعنی یقین بھی صحیح ہو جائے اور اللہ کی اطاعت بھی زندگی میں آئے یہ دونوں باتیں ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا جب سب کچھ اللہ سے ہوگا تو ہر بات میں اللہ کے اطاعت اور اس کی تابے داری کی جائے گی جب اس کی تابے داری کی جائے گی تو اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہو جائے گی قاعدہ یہی ہے کہ جب اللہ کی تابے داری ہوتی ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ مع المؤمنین انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کس صورت میں؟ کہ تم نمازوں کے قائم کرنے والے بن جاؤ، تم زکاتوں کے ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے نبی کے اطاعت و تابے داری کرنے والے بن جاؤ، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ ایمان کی بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ ساتھ ہے تو اللہ نے اپنا ساتھ ان شرطوں کے ساتھ دیا ہے کہ ان میں ایمان آوے، اللہ کا تعلق صحیح معنی میں پیدا ہو جائے، اللہ سے امیدوار بھی رہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی رہیں. دونوں باتیں ہیں کہ اللہ سے امید بھی رکھو اور اللہ سے کا ڈر بھی رکھو. امید ایسی رکھو کہ نا امیدی نہ آوے. ہاں منع ہے کہ کوئی بھی اللہ سے نا امید نہ بنے، چاہے جتنے گناہ کی ہوں، 100 سال کے گناہ والا بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ معاف کر دے گا. ہاں کہ کوئی نا امید نہ بنے. شیطان نا امید بناتا ہے اللہ سے. ہاں کہ اللہ نے تمہارا کچھ نہیں کیا، تو وہ اللہ سے نا امید بنا کر کے کاٹتا ہے. گناہوں کا مزہ گناہوں کے مزے میں لگا کر بھی کاٹتا ہے، اللہ سے نا امید بنا کر بھی کاٹتا ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں کوئی اللہ سے نا امید نہ بنے. ابشرو واملو ما یسرکم، بشارتیں سنو اللہ کی، فضائل سنو. اللہ نے فضائل اور بشارتیں دی ہیں ایمان پر، عمل پر، ہاں اور دین کے تقاضے پورے کرنے پر. اللہ نے بڑے بڑے فضائل اور بڑے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، تو کہا کہ ان فضائل کو سامنے رکھو، ابشرو اور بشارتیں حاصل کرو ان کی وجہ سے، اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ وہ حالات اللہ ایسے لائے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا. اس لیے ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ حالات بناتے ہیں کہ ذمہ داریاں پوری کرو. ذمہ داری پوری ہوگی ایمان یقین اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حالات ایسے لائیں گے کہ وہ تم کو خوش کر دیں گے. صحابہ کرام نے اپنی پریشانیوں کا شکوا کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا ہے اور چاروں طرف خوف ہی خوف ہے. چاروں طرف خوف ہی خوف ہے، پیٹ پر کھانا بھی نہیں ملتا، تو اس پر آپ نے ان کو تسلی دی تھی کہ ان قریب حالات بدلنے والے ہیں، ان قریب حالات بدلنے والے ہیں، کہ جب تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو اللہ تمہارے حالات بدل دیں گے. وہ آج بھی ہے کہ آج بھی ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے، اس لیے کہ حالات تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، کسی کو دیے نہیں، حالات کسی کو نہیں دیے، اور اس کی نشانی رات اور دن ہے. اللہ کبھی رات کو لمبی کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی دن کو لمبا کر دیتے ہیں رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ کیوں سمجھایا ہے؟ کہ یہ اس لیے سمجھایا ہے کبھی اللہ تمہارے حال کو تنگ کر دیں گے، دن چھوٹا ہو گیا اور رات لمبی ہو گئی، اندھیرا زیادہ ہو گیا، اور کبھی رات کو چھوٹی کر دیں گے اور روشنی زیادہ کر دیں گے، حالات صحیح کر دیں گے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی اچھے اور ناگوار حالات اللہ لاتے ہیں اور کوئی لانے والا نہیں ہے. جب اللہ کے حق میں سارے حالات ہیں تو دعوت دی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرو، اور اللہ کے تابے داری کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت اللہ کے تابے داری کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر اپنی ذات سے پابند بنے، اپنی ذات سے پابند ہونا، اس کو استقامت کہتے ہیں، کہ اپنی ذات سے ہر آدمی اللہ کے حکموں کو سیکھے سمجھے اور اپنے آپ کو پابند کرے. ایک حکم ہمارے اوپر پابندی کا ہے کہ اللہ کے حکموں کو سیکھو سمجھو اور اپنے آپ کو اس کا ہر حال میں پابند کرو. In order to correct our affair with Allah subhanahu wa ta'ala, we have to develop our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And that is developed, once affair is corrected with Allah ta'ala, through the strengthening of iman and a'mal. Why? Because Allah ta'ala is not related to anyone. In order to develop our relationship with Allah ta'ala, that is developed through iman, through amal. Iman on what? That everything in totality is in the hands of Allah. Allah alone is the creator of everything. Our heart also, our existence also, is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And so this yaqeen, this conviction that the doer of everything and the controller of everything is Allah alone. So what is the demand of that? Obey Allah in every condition, in every circumstance. Through this, Allah Ta'ala will be with you. Allah's help will be with you. Conditions will be in your favor. Inni ma'akum in aqamtum as-salah wa ataytum az-zakah. Allah says, I will be with you if you will establish salah, if you will discharge zakat, if you will bring your life on the obedience of the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is not in need of everything, of anything. Every condition is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will be with you, Allah is with you, then you will need nothing. Everything will be in your favor. But there is a condition. Establish salah, discharge zakat, follow the way of the Rasul of Allah ta'ala. Have hope in the mercy of Allah. Have fear in the chastisement of Allah Ta'ala. Hope in Allah's mercy. Never ever lose hope. No matter how great a sinner you are. A man who sinned for 100 years also, if he turns in repentance, Allah will forgive him. Shaitan, this is one of his traps. He will make you despondent. He will cause you to lose hope in him. Allah Ta'ala. Shaitan does two things. This is how he deviates. One, by beautifying Allah Ta'ala's disobedience, and the other by making you lose hope in the mercy of Allah. So what are we commanded? Abshiru wa amminu ma yasurrukum. Take glad tidings and have hope of that which will please you. This is why virtues are shown to us. To us, for Allah's obedience, what will Allah Ta'ala give you? learn these virtues, keep them in front, and take glad tidings, such glad tidings that Allah Ta'ala will bring such conditions that will please you. True iman, have the true iman, true yaqeen, true ikhlas and sincerity. By fulfilling Allah Ta'ala's command on this basis and foundation, Allah Ta'ala will bring about conditions that will please you. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they complained of the hardships they were facing. There was no food. They were tying stones to their stomach and fear in every direction. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam instructed them, persevere in obedience of Allah Ta'ala. Very, very soon Allah is going to change the conditions. Allah will bring such conditions that will please you. Why? Because conditions are in the hands of Allah alone. Today also the same principle applies. Only Allah is the controller of conditions. Allah gives the example, the sign of the night and day. Yulijul layla fil nahar, yulijul nahara fil layl. Sometimes Allah lengthens the day, shortens the night, lengthens the night, shortens the day. Sometimes difficulties, sometimes good conditions, whether good, whether difficulty, every halat and condition, like the lengthening and shortening of day and night, is only in Allah Ta'ala's control. In the same way, halat and conditions are only in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. How are we going to get favorable conditions? Positive, negative, Allah's hand. How are we going to bring about favorable conditions? By bringing about the obedience of Allah in the way of the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So first yourself, make yourself sabran, regular, on the command of Allah subhanahu wa ta'ala with perseverance. For this, we have to learn these, comprehend these, understand these, and bring our life on the practice of deen in every condition. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا ہے, دین کی دعوت بھی دی ہے. یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. دین دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے. اور دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ وہ ایمان کی قوت کی وجہ سے اللہ کی تابع داری کرے, اللہ کے فرائض ادا کرے, اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ اللہ کے حرام سے بچنا, اللہ کے فرائض پر قائم ہونا, اللہ کی اطاعت کرنا, یہ آدمی کے ایمان کی قوت پر ہے. ایمان میں قوت آئے گی تو یہ چیزیں پیدا ہوگی. دعوت اور تبلیغ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اس میں چلتا ہے تو اس کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. جس طرح ورزش کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے, ایسے ہی ایمان کی محنت سے کہ ایمان میں طاقت آئے گی. ایمان میں طاقت آئے گی تو کیا ہوگا کہ حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. ورنہ حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. حرام میٹھا ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اسے بچنا کیسے, بچنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہے حرام اور میٹھا بھی ہے. تو ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ایمان کی طاقت دی ہے. ایمان کی طاقت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا اور اللہ کے فرائض پر کھڑا ہوگا. دعوت کا جو بڑا نفع ہے دین کی دعوت کا اور اللہ کے راستے میں دعوت لے کر پھرنے کا, کہ اس سے ایمانوں میں یقین پیدا ہوتا ہے. مسلمان تو ہیں ہم, ایمان تو ہے ہی ہمارے پاس. اب ان میں یقین پیدا کرنا, ان میں نور پیدا کرنا, وہ دعوت کی محنت سے ہوتا ہے. کہ جب دعوت کی محنت میں چلیں گے تو ایمان میں ایک طرح کا نور آئے گا دلوں میں. ہاں, اس نور کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ گناہ اندر کھٹکے گا. تبلیغ میں نکل کر یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی کسی گناہ میں اس کی زندگی ہے تو وہ گناہ اس میں کھٹک پیدا کرے گا, وہ چوبھے گا اس کو. جیسا کانٹا چوبھتا ہے وہ اندر چوبھتا ہے. کیوں؟ کہ ایمان میں روشنی آئی ہے. ہاں, دل نرم ہوا ہے تبلیغ میں پھرنے کی وجہ سے, اعمال میں لگنے کی وجہ سے دلوں میں نرمی آتی ہے. جب نرمی آتی ہے تو کوئی دوسری چیز دل میں گئی تو وہ چوبے گی, کھٹکے گی. گناہ کی تاثیر یہی ہے. کہ گناہ دلوں میں چھپتا ہے. الاسم ما حاک فی صدرک, گناہ کیا ہے؟ کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھن پیدا کرے, کہ گناہ سے دلوں میں چبھن پیدا ہوتی ہے اور پھر آدمی اس گناہ کو چھپاتا ہے کہ کوئی جانے نہیں. یہ دو صفت گناہ کی حدیثوں میں, کہ تیرے دل میں چبھن پیدا کرے اور تو یہ سوچے کہ کوئی نہ جانے تو اچھا, یہ میرا گناہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے. میں نے کہا یہ چبھن پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اندر ایک نور بنتا ہے. ہاں کیوں؟ یہ راستہ نور کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. اس لیے یہاں دلوں میں دوسری چیزیں پیدا ہوگی اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے, اندر نور بنے گا اور گناہ چبھیں گے. اپنی زندگی پر ندامت آئے گی کہ میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں یہ نہیں کیا. ہاں میری اتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں, اتنی زکاتیں باقی ہیں, فلانے کا حق دبایا ہے, وغیرہ وغیرہ. کھلتی ہے پٹی, یہ پٹی کھلتی ہے اندر اللہ کی طرف سے. جی ہاں, کیونکہ اندر ایک نور بنا ہے تو وہ گناہوں کو کھولتا ہے. میرے یہ گناہ ہے, جیسے ایکس رے کی مشین جو ہوتی ہے وہ بیماری کی علامتیں بتاتی ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. ایسے اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے جو نور ملتا ہے وہ زندگی کی کمی کوتاہی اور زندگی کی خرابیوں کو آدمی کے سامنے روشن کرتا ہے. ہاں اس لیے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی حرکت والی بناؤ, کھانے پینے والی نہیں. کہ کھانا پینا اور اللہ اللہ کرنا کہ یہ غلط راستہ ہے, کہ کھا پی کے اللہ اللہ کرو کہ نہیں, کوئی کھا پی کے اللہ نہیں کرو, کھا پی کے اور کماتے ہیں اللہ, کوئی بیٹھتا نہیں ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے. جی ہاں, بلکہ اور کماتے ہیں. تو اس طرح کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے دین پر قائم ہونے کے لیے حرکت دی ہے. ہاں یہ شروع سے ہے کہ مسلمان کی زندگی میں جتنی دینی حرکت آئے گی اتنی دینی ترقی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی کلمہ پڑھتا تھا اور ایمان لاتا تھا اللہ اور آخرت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں, آپ اس کو بھیجتے تھے اپنے قبیلے میں, اپنے قبیلے میں جاؤ اور جو بات تمہارے پاس آئی ہے اس کی دعوت دو. کہ دعوت دینے کی وجہ سے اس کے ایمان میں ترقی ہوگی, اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا, اپنے دین پر جمنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دعوت کے فائدے ہیں, اس لیے امت کے پاس دین بھی ہے, دین کی دعوت بھی ہے, دین بھی ہے, دین کی نصرت بھی ہے. یہ ہمارے پاس ہے, اس کا یہی نفع ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے دین میں اپنے دین کے مددگار بنو, کہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دوسروں میں اس کی دعوت دو. تو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو اپنے دین پر مضبوطی نصیب ہو جائے گی, تم اپنے دین پر پکے بنو گے دعوت دینے کی وجہ سے, محنت کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا کہ تمہاری محنت سے, تمہاری حرکت سے ایک دینی ماحول بنے گا اور دین کے لیے راستہ کھلے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دونوں باتوں کی تعلیم دی ہے. ایک تعلیم آپ نے یہ دی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہے, قائم رہے, حرام سے بچے, فرائض ادا کرے, دوسروں کے حقوق دیکھے, اس پر پوری طرح قائم رہے. یہ تو اپنی ذاتی زندگی. دوسری رہبری آپ کی یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے حرکت کریں, کہ جو دین مجھے ملا ہے اس دین کی وجہ سے میں حرکت کروں, کہ حرکت کرنے کی وجہ سے اس کا اپنا دین پکا ہو جائے گا اور دوسروں کو اس حرکت میں فائدہ ہوگا. جیسے پانی جاری ہو گیا تو جو پانی جاری ہو گیا اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے, اس کا نفع دوسروں کو ملتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو پانی جاری ہو گیا وہ خراب نہیں ہوتا, جاری پانی خراب نہیں ہوتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ امت اپنے دین پر قائم بھی رہے اور امت اپنے دین کے لیے حرکت بھی کرے. اسلام کی مثال چکی کی مثال ہے, اسلام چکی کی مثال ہے. چکی کا ایک پارٹ ثابت رہتا ہے اور ایک پارٹ حرکت کرتا ہے. کہ مسلمان کی زندگی میں دونوں باتیں ہیں, کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے ہر حکم پر قائم رہے. جیسے نیچے کا پارٹ یہ دعوت ہے. ہاں اس دعوت میں صرف نکلنا نہیں ہے بلکہ نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنا دین ایسا سیکھو صحیح اور سیکھ کر اس پر مضبوطی کے ساتھ ایسے قائم رہو جیسے چکی کا نیچے کا پارٹ. اور دوسرا اپنے دین کے لیے حرکت کرو. تاجر اپنی تجارت کے لیے حرکت کرتا ہے, زمیندار اپنی زمینداری کے لیے حرکت کرتا ہے, مزدور مزدوری کے لیے حرکت کرتا ہے, ہر کوئی اپنی ترقی کے لیے حرکت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو ترقی میں دینے کے لیے ہم کو ایمان کی محنت میں حرکت کی ہے. ایمان کی محنت میں پھرو, ایمان کی محنت پھرو اور ہر حال میں پھرو. نفر, سفر, ہجرت یہ نبیوں کی سنتیں ہیں. نفر یعنی اپنی جگہ سے نکلنا, سفر کرنا, ہجرت کرنا کہ ایک جگہ مناسب نہیں ہے تو نامناسب جگہ کو چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کتنا مبارک شہر ہے لیکن چونکہ وہاں آپ کی بات چل نہیں پاتی تھی آپ نے اس سے ہجرت کی ہے. ہجرت یعنی ماحول بدلو, کہ ماحول بدلنے کی وجہ سے دین آسان ہو جاتا ہے اور دین کو ترقی ملتی ہے, دین داروں کو طاقت آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دونوں باتوں کی تعلیم دی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں دین پر قائم رہو, کیونکہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا کہ تو اپنا دین بتا. ماں دینوں کا فرشتہ کہے گا مردہ سے زندہ کر کے کہ اپنا دین بتا. تو قبر میں ہر آدمی کا انفرادی دین, اپنا دین بتا. پھر اس کی نمازیں ہوگی تو نماز ایک طرف ہوگی, زکات ایک طرف ہوگی, روزے ایک طرف ہوں گے. جی ہاں, تو قبر میں ذاتی زندگی دیکھی جائے گی. جی ہاں, اس لیے ایک ذمہ داری میرے بھائیو ہماری یہ ہے کہ ہماری ذاتی زندگی دین پر آ جائے, اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے ہو جائیں. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے, جو ہمارا تیسرا نمبر ہے نا اس کا کوئی نام نہیں لیتا. علم و ذکر کا نکلو نکلو, کہ خالی نکلو نکلو نہیں ہے کہ نکلو علم و ذکر کے ساتھ, کہ تمہارے اندر علم آوے, تمہارے اندر ذکر آوے. یہ تقاضا ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ پھرو, تاکہ ذمہ داری بھی آوے, ذمہ داری پورا کرنے کی صورت بھی پیدا ہو جائے. تو ہماری نقل و حرکت میرے دوستو علم و ذکر والی ہے. علم و ذکر کے ساتھ پھرو کہ دین بھی آتا ہے اور اس کا عمل بھی آوے اور دین کے لیے راستہ کھلے. Allah subhanahu wa ta'ala has given us responsibility. Allah has given us deen and Allah ta'ala has given us the da'wat and the invitation of deen also. Deen so that each person on an individual level, it is a command, it is a requirement, it is a prerequisite of iman that he becomes deendar, obedient himself to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And for this it is necessary that he create the strength of iman. How are you going to become obedient to Allah? How are you going to abstain from Allah's disobedience? That is dependent on the strength and development of your iman. This is why we have to make the effort of iman. We have to protect our iman. We have to develop our iman. Like a person does exercise for what? To become strong physically. In the same way, obey Allah. Stay away from haram. What Allah is disobedient, Allah is commanded, Allah Ta'ala, stay away from Allah's disobedience. For that, iman has to be developed. Like a person makes exercise, develop your iman. Why? Because haram, Allah's disobedience, one on the one hand, it's attractive. And on the other hand, there are many, many avenues of Allah Ta'ala's disobedience. Something that is sweet, attractive, something that is excessive, easily available. It is hard to avoid that and to stay away from that. So for that, to give us the strength and the ability, obey Allah, stay away from haram, despite it being sweet and attractive, despite it being excessive. For that, you have to make effort on your iman. Develop your iman. This is a benefit of the work of Dawat and Tabligh, that through that iman is developed. Iman is strengthened. What is meant? When a person comes out in the path of Allah Ta'ala, his yaqeen is developed. The noor of it enters his heart. By moving, this is an effect. When the noor enters the heart, when the iman is strengthened, then what will happen? Is your sin will start pricking you. Your sin will start worrying you. Like how a thorn pricks one. Sin, the light of iman, through striving in the path of Allah Ta'ala, through that noor, through the heart becoming softened, the sin will start worrying you, regret will come. Mentioned in hadith, this is the quality of sin, when it moves, my heart of suddenly. Sin is something that pricks you, worries you. This is the quality of sin. So then the worry will come, that how can I leave it? How can I repent from it? How can I change my life? That is the effect of the noor of iman, the noor of jannat entering the heart, so that regret will come through that so many years I didn't make salah. I ate up the right of someone. This is, in other words, the blindfold is removed. This is like an X-ray machine. The noor of the path of Allah subhanahu wa ta'ala, one's shortcomings become evident, one's sins become evident. This is a great effect of striving in the path of Allah ta'ala. It's not just that eat, drink and make Allah Allah while sitting at home. If you're going to do that eating and drinking will become more eating and drinking. You want to earn more, you'll move towards the dunya more. Not that you can eat, drink and make Allah Allah sitting at home. Don't be deceived. From the beginning, this was the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he put the ummah on harkat, on movement. As much harkat and movement there will be development. There will be increasing in the noor of iman. Anybody would accept iman, straight away he was sent back to his tribe to go and he give dawah to them. Because by giving dawah, by sacrificing, by that movement, what happens? Depth is created in one's iman. Increased development of iman. The fear of Allah Ta'ala enters the heart. In other words, these are the benefits. One, bring your own life onto deen. And together with that, give dawah to others. Two benefits of this. One, you also will persevere. Second, the environment will become, the mahol will become deendari. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught us both these things. Persevere yourself. Secondly, that deen which I receive, make harkat and movement to spread that deen. And this is how others also will benefit. The example is given of flowing water. When water flows, it benefits others. When water flows, it itself does not stagnate. This is the example of what is iman and Islam. It's given the example of a spinning wheel. One is two parts. The lower part is centered. It's locked. That is what is that part that you yourself come onto deen. You yourself persevere on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second part is harkat and movement. The effort of deen. Every businessman makes effort to increase his business. Every farmer makes effort in the same way, in every condition. This is what is called safar, nafar, hijrat, movement, migration. Sunnah of every Nabi of Allah Ta'ala. If the place was not conducive for the spreading of deen, he would move, make hijrat. What a pure, sacred place Makkah Mukarramah was. Yet, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, when the situation became such that the environment was not conducive to the spreading of deen, hijrat was made. So our effort is both things. One is, persevere yourself. Because you are going to be questioned in the grave. Ma deenu. Malaika will make you sit up and ask you. One side salah, one side zakat, one side the obedience of Allah Ta'ala. You will be questioned. So, ilm and zikr. One is bring yourself onto deen and then moving the path of Allah Ta'ala. Understanding the farail, the virtues of action. Implementing that. Allah Ta'ala's remembrance is the third point of tabligh. Ilm and zikr, unfortunately, we have sidestepped it. Come out. No! Not just come out. Come out with ilm and zikr. Come out with making effort on this. Understanding what the virtues, etc. are. And implementing that in our life. So that we recognize our responsibility and we fulfill those responsibilities. Isliye mere bhaiyo, aakhri aur zaruri baat, Janabe Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam farmaya, Allah ke deen ki mehnat zarur karo. Ye to Nabi ne farmaya, Allah ke deen ki mehnat zarur karo. Ye jannat ke darwazon mein se ek darwaza hai. یہ جنت کا دروازہ ہے اللہ کے دین کی محنت دوسرا کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اٹھا لے گا تو غم اور پریشانیوں سے بچنے کا بھی یہ راستہ ہے اور جنت میں جانے کا بھی یہ راستہ ہے یہ فرمایا کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور اللہ تمہاری پریشانیوں کو مشکلات کو اس کی وجہ سے اٹھا لے گا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے سبل اللہ کے راستے سے مراد جنت کے اعمال یعنی جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو جنت والے عملوں پر ڈالیں گے تو ہماری زندگیوں میرے دوستو جنت والے عملوں پر پڑے گی یہ اس کام کی تاثیر ہے کہ جب صحیح محنت ہوگی دعوت اور تبلیغ کی تو زندگیاں جنت والے عملوں پر پڑیں گے گناہ والے عمل اور دوزخ والے عمل سے بچ جائے گا جس کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی یعنی جنت کے راستوں کی رہبری کریں گے اور فرمایا یہ عمل اور یہ محنت یہ جنت کا دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا یہ بڑے انعامات ہیں کہ دین دنیا آخرت دونوں صحیح بن گئے اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ اس کام کو کرنا ہے اور آخر تک کرنا ہے اس کی نیت کرو کہ یہ کام کرنا ہے اور آخر تک کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو نقد محنت کے لیے تیار کرنا ہے اس لیے کہ محنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں محنت پر نتیجے آتے ہیں بغیر محنت کے کوئی نتیجہ نہیں آتا اس لیے اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم کو یہ خیر مل جائے اس لیے چار چار مہینوں کی نیتیں کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں چار چار مہینے یہ پہلا سبق ہے پہلی سیڑھی ہے اگر یہ صحیح ہو گئی تو اگلا رخ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اس لیے دعوت ہے کہ اپنے آپ کو چار چار مہینوں کے لیے پیش کریں In conclusion, my respected brothers, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam put us emphasize the importance of making the effort of deen. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the effort of deen, this is one of the doors of Jannah. One of the doors of Jannah is the effort of deen. And secondly, through the effort of deen, your worries, your depression, your concern, negative conditions, this will be removed. And Allah Ta'ala will bring favorable conditions. Allah promises, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَغْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Those who are standing our way, we will open up roads for them. What road? The road, what is meant by this? The actions of a jannati. Allah will inspire you to bring your life onto those actions by which you will get Jannah, this is the effect of this work, and you will be saved from the actions of those who will face damnation and chastisement of Allah Ta'ala in the hereafter. So this effort is guidance to the road towards Jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, it is a door of Jannah, and your worries and your concerns will be removed. So everyone, make this niyat that we have to do the work of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And not just do it right till the end. And for that, this is what we were created for, we were sent for, the effort of being. And let it be the effect of this ijtima, that everyone in this majma makes this niyat to at least take the first step. What is the first step? Four months in the path of Allah. So put ourselves forward. Who is ready from this majma? Door of Jannah, what is removed? Inspiration towards the actions of the Jannati, protection from the actions of Jahannam. These are the promises of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Putting trust on these promises, who is ready to take the first step? First step we will take, every other road will be opened up for us. Who is ready? Four months through the barakat of this ishtima. Come and respect us. Very quickly, let us stand up and put ourselves forward. Four months in the path of Allah. Come and respect us. You want the new brothers, those that haven't given names before, first, they give their names inshallah. Very quickly stand up, mashallah. Don't wait for others. This is a sign of a true believer. He moves forward. He hastens. He doesn't look back. You move forward, walk to Allah, Allah will run to you. Don't wait. This is not what time to wait now. Not time to look at others. We should be the one leading by example. Stand up, mashallah, very, very quickly. Come, my respected brothers. Those that haven't given the names so far, particularly, they put themselves forward, inshallah. Come, my respected brothers. Those that haven't given 4 months up till now, this is a great opportunity Allah is giving you. Value them. Appreciate it. Stand up, mashallah. Come, my respected brothers. Many are sitting. Why are we sitting? Come and respect your brothers. Promises of Allah are great. We can't even imagine what Allah will give us. Have conviction in Allah's promises. Put ourselves forward. Keep our akhirat in front. We heard in bayan, this dunya was given to us to earn our akhirat. Whatever Allah has given us, use it to earn our akhirat. MashaAllah. Many brothers are giving their names. More brothers, MashaAllah. Very, very quickly, don't wait. Let us put our names forward, mashallah. Come and respect the brothers. Allah reward you. Allah make it easy for you. Come and respect the brothers. Value this opportunity Allah is giving.